Dankjewel, Levi. 70 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Vertraging nog bij Rotterdam op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder. 14 kilometer met een half uur vertraging. Demonstrerende boeren nog op de A28. Vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging daar. En na een ongeluk op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle is bij Kampen Zuid één rijstrook dicht. En dat zorgt voor 5 kilometer file en 50 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Maak embryo-kweek mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Daartoe roept het Wetenschappelijk Instituut van het CDA op. Binnen de partij is het een gevoelige kwestie. Niet iedereen vindt het een goed idee. Zo zei een CDA-lid in 2017 al dit. Die respect voor het mysterie van het begin van het leven, dat dreigt te worden opgeofferd aan de calculus van hoe kunnen we mensen gezonder maken. Hoe komt het Wetenschappelijk Instituut van het CDA nu toch tot de conclusie dat embryo-kweek nodig is? Ik spreek er straks over met de opsteller van het advies. Maar ook vandaag is het weer een dag die in het teken staat van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boze boeren trokken vandaag met koeien en al richting het Tweede Kamergebouw in Den Haag. En langs de A12 werden hooibalen in brand gestoken met files tot gevolg. En voor minister-president Mark Rutte is de maat vol, zo maakte hij vandaag duidelijk. Het is niet acceptabel in dit land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan en te zeggen, ja, dat moet nou eenmaal, want we zijn aan het demonstreren. Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. En het is ook niet acceptabel als bestuurders worden geïntimideerd. Niet acceptabel, zegt premier Rutte dus. Vraag is, moet er dan ook harder ingegrepen worden? En daar ga ik over praten met GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet, Max Hazekamp, hij is juridisch adviseur van de Farmers Defence Force, en Jaap Timmer, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit. En hij doet al 30 jaar onderzoek naar politie- en veiligheidsvraagstukken. Hartelijk welkom en fijn dat u er allemaal bent. Laura Bromet, bij u te beginnen. Kunt u zich helemaal vinden in het statement van premier Rutte? Ja, ik had eigenlijk nog geen tijd gehad vandaag om het te horen, maar ik ben het er helemaal mee eens. Ja, daar hoeft u het inderdaad niet vooraf voor te horen. Ik kon meteen aansluiten, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. Moet politie dan ook harder optreden tegen de boeren? Nou ja, kijk, als er gevaarlijke situaties zijn, bijvoorbeeld een blokkade op de snelweg, waardoor de hulpdiensten er niet meer door kunnen, dan zal de politie op moeten treden. Want die hulpdiensten die hebben gewoon de vrije baan nodig. Ja, daar stond ik zelf gisteren in zo'n file van een paar uur. De politie is dan op dat moment bezig om te praten. Een beetje te beboeten. En dan duurt het dus heel lang. Is dat de manier of zegt u er moet meer gebeuren? De politie moet andere dingen gaan doen. Nou, kijk, ik ben Tweede Kamerlid, ik ben geen politieagent. En ik ga er ook vanuit dat politieagenten verstandige dingen doen. Maar ik denk ook wel eens, waarom duurt het zo lang? En moet er niet iets meer gebeuren? Ja, ja, maar wat zou er überhaupt nog meer kunnen dan? Nou ja, je hebt met die blokkades vorige week ook gezien dat trekkers op sommige plekken werden tegengehouden als ze de snelweg opgingen. Ja. Dat kun je doen. Je weet vaak waar ze vandaan komen. Je kan ze in groepjes doorlaten. Maar dat zijn allemaal dingen, ja, die zijn aan de politie. Ja. En ik vind echt het statement dat Mark Rutte maakt, dat de veiligheid niet in gevaar mag komen van andere burgers, vind ik heel erg belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen, dan staat er zo'n trekker en dan moet je daar als politieauto tegenop. Moet je dan ook andere voertuigen in gaan schakelen? Nou, kijk, ik ben echt van de verbinding. En ik denk als je een ander voertuig in gaat schakelen, dan kom je toch wel in een soort escalatie waar je eigenlijk niet in hoopt terecht te komen. Nee, ik denk dan bijvoorbeeld aan panzervoertuigen. Ja, en waar eindigt het met tankwagens? Ik moet er toch echt niet aan denken. Nee, dus dat vindt u te ver gaan, begrijp ik? Ja, kijk, er is een collega van mij die het eerder deze week had over een burgeroorlog. En ik vind dat zwaar overdreven. Geert-Jan Segers, ja. Ja, we moeten echt proberen om er pratend uit te komen. Zo gaat het in een democratie. Mm. Je hebt een woordenstrijd. En die moet niet overgaan in een geweldspiraal. Nee. Max Hazekamp, u staat Farmers Defence Force bij in juridische procedures. Vindt u dat het goed, de manier waarop de boeren nu protesteren? Ik moet er wel even bij zeggen dat ik hier nu op persoonlijke titel zit, want Farmers Defence Force heeft geen betrokkenheid bij de organisatie van deze demonstraties. Ik moet zeggen dat de wijze van demonstreren misschien extreem is, maar het is een extreme reactie op een extreme actie. En daar zit wat mij betreft de rechtvaardiging. Zolang er natuurlijk geen gevaarlijke situaties worden gecreëerd. En ik heb niet vernomen dat dat het geval is op dit moment. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft wel al meerdere malen geoordeeld dat protesteren op de openbare weg, in het bijzonder ook met landbouwtrekkers, wel geoorloofd is in beginsel. Dan moeten er dus speciale gronden aanwezig zijn om een inbreuk daarop te rechtvaardigen. Ja, en u vindt het dus in dit geval ook gerechtvaardigd. Dus, dus die trekkers op de weg, hooibalen in de brand, honderden knotwilgen, omzagen minister thuis opzoeken. U vindt het allemaal gerechtvaardigd? Nou, minister thuis opzoeken, dat is een mooi punt. Hè. Het feit is dat de minister met de regelgeving bij de boeren op het erf komt. Ik denk dat dat rechtvaardigt dat de boeren dan op een vreedzame wijze bij het erf van de minister, dat is een groot onderscheid, en niet op het erf, maar bij het erf van de minister demonstreren. Hooibalen in de brand. Ik denk heel strikt genomen dat zolang daar geen gevaar wordt gecreëerd voor lijf en goed, dat dat niet anders kan worden gezien dan bijvoorbeeld een spandoek. Hè? Een brandende hooibaal. En dan denk je misschien het is extreem, maar vergelijk het eens met oud en nieuw. Vuurwerk wordt afgestoken, vinden we ook allemaal normaal. Ja. Paasvuren. En het lozen van mest op de snelweg? Ja, het lastige is dat je in een democratie, het demonstratierecht is een heel groot goed. Hè? En het demonstratierecht brengt met zich mee dat je moet kunnen demonstreren op een wijze waarop je wordt gezien en gehoord. Hoe trek je nou de aandacht voor zo'n demonstratie? Dat is natuurlijk door wat excessief te demonstreren. Ja, het moet wel, hoor ik eigenlijk Max Haaskamp zeggen, mevrouw Bromet. Ja, ik heb gisteren ook die foto gezien van die boer die al die knotwilgen afgezaagd heeft. En dan denk ik echt, wat wil je nou bewijzen? We hebben een natuurcrisis in Nederland. En om dan de voorstanders van goed natuurbeleid dwars te zitten, ga je knotwilgen afzagen. Ik snap het gewoon niet. Ik begrijp het niet. Ik denk ook niet dat het tot een oplossing leidt. En ik heb ook foto's gezien van tractoren die op de weg stonden, inclusief op de vluchtstrook. Dus dan kan dat Europees Hof wel zeggen dat je mag demonstreren met een trekker. Maar het is iets anders als je de hele weg blokkeert, zodat er niemand meer langs kan. Dat is echt verwerpelijk, vind ik. Meneer Haaskamp, dat gaat te ver. Dat is verwerpelijk. Ja, ten eerste vind ik het ook een beetje tegenstrijdig dat een GroenLinks Tweede Kamerlid zich uitlaat over het handelen van een ander in de uitoefening van een democratisch recht. He, mevrouw Kautar zit in de Tweede Kamer namens GroenLinks, heeft een antidemocratisch gedachtegoed, zoals we allemaal weten. Hè. Maar dat tot daaraan toe. Dat is wel een hele andere kwestie. En daar zou ik nu ook een discussie over op kunnen zetten met u. Ja, maar over het demonstratierecht. Dat wil ik even wel gezegd hebben. Maar over het demonstratierecht, ja. De mevrouw van GroenLinks vindt het allemaal excessief. En heeft het over dat Europees Hof. Hè, een beetje minachtend. Maar daar zijn wij wel aan gebonden in een democratische samenleving als de onze. Ook op grond van onze eigen grondwet. En zolang er geen echt grensoverschrijdende zaken gebeuren. Het blokkeren van de vluchtstrook, dat klopt niet. Wel is waar dat er trekkers op de vluchtstrook hebben gereden, maar toen er een ambulance langs kwam, dat valt ook te zien op de filmpjes van bijvoorbeeld Omroep Gelderland, zijn de trekkers netjes aan de kant gegaan, zodat de ambulance erdoor kan. Het is allemaal een hetze die gecreëerd wordt. Het is een hetze. Er worden allemaal woorden in mijn mond gelegd die ik niet gezegd heb. Ik heb groot respect voor het Europese Hof. Ik heb ook groot respect voor het recht dat iedereen heeft om op te komen voor zijn belangen in een demonstratie. Ik vind dat boeren daarin creatief zouden moeten zijn. En ik heb ook wel commentaar op de manier waarop ze het nu vaak doen. Ik heb een pop aan een strop zien hangen bovenaan aan een viaduct. Ik ken mensen die een familielid verloren hebben aan zelfdoding. En het is heel erg pijnlijk om dat te zien. En ik zou echt bedenken, er zijn wel 100 manieren om je punt te maken. Allemaal leuk en aardig. Maar de manier waarop, daar heb ik soms gefronste wenkbrauwen bij. Ja, meneer Haaskamp, sowieso nog even. Zijn die trekkers nou per se nodig? Je gaat dan met de trekker naar Den Haag, maar je kan toch ook gewoon met de auto naar Den Haag komen om te demonstreren? In theorie wel, maar met de trekker word je sneller gezien en gehoord. En zoals gezegd is dat een groot onderdeel van het demonstratierecht. Het recht om te kunnen worden gezien en gehoord, om te demonstreren op een zodanige wijze dat je daarvan gebruik kunt maken. Even terugkomend op die pop. Het is natuurlijk vervelend als je iemand verliest aan zelfdoding. Maar door deze excessieve regelgeving zijn er ook heel veel boeren die zelfmoord hebben gepleegd. En ik denk dat die pop daar symbool voor staat. Nou, dat gezegd hebben, dan ga ik naar Jaap Timmer. Want u bent hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit. U doet al 30 jaar onderzoek naar politie- en veiligheidszaken. Wat vindt u eigenlijk van de manier waarop op dit moment gehandhaafd wordt bij deze protesten? Even een kleine correctie, ik ben geen hoogleraar, maar ik noem mezelf wel politie-socioloog. Wat vind ik ervan? Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk dat de politie voert de politietaken uit en het bevoegde gezag is daar sturend in. En dus het gaat voor een belangrijk deel om keuzes en aansturing die burgemeesters eraan geven. En in het geval van de snelwegen Rijkswaterstaat. Kijk, dat men demonstreert is natuurlijk inderdaad grondrecht. Maar met landbouwvoertuigen op de snelweg is gewoon domweg verboden. Waarom? Omdat het gevaarlijk is. Dus trekkers op snelwegen is per definitie gevaarlijk. En moet je dus niet doen. En dan kan het misschien even een poosje een soort van getolereerd worden. Maar daar zit natuurlijk straks een eind aan. En dan is het, dan slaat de balans om en gaat er dan wel gehandhaafd worden. Wat natuurlijk heel belangrijk is in dit geval, in alle gevallen van alle demonstraties, is dat er goed overleg is met de demonstrerende partij. En dat is aan de politie en aan het bevoegd gezag. En ik kan me ook goed voorstellen dat men daar nu ook nog veel meer investeert om juist om herhalingen van ongevallen, hè, hebben intussen ook gehad, te voorkomen. En de handhaving vooralsnog, ja, die moet dan wel plaatsvinden en wellicht ook wat opgeschaald worden zoals die nu is. Hè, boetes uitdelen, er zijn wat trekkers in beslag genomen. Er is een heel schip in beslag genomen dat een brug wilde blokkeren waar mensen ook zijn aangehouden. Dus je zult zien dat de politie ook waarschijnlijk dus vanuit het bevoegde gezag de aansturing krijgt van doe wel wat meer van die, dingen. En escaleren is een belangrijk probleem in deze. Dus dat wil men op het wel voorkomen. Andere kant is wel dat op het moment dat een milieugroep als Extinction Rebellion ergens in een stad een weg blokkeert, dan wordt dat een half uur getolereerd, maar dan gaan ze ook gewoon van de straat. En zo zie je dus dat met verschillende groepen ook met verschillende maten wordt gemeten. Dus je moet daar op een gegeven moment ook voor oppassen. En dat zal het bevoegde gezag, dus zijn de burgemeester, Rijkswaterstaat en de politie samen, zich ook realiseren dat de tolerantie van dit soort blokkades. Ik heb ook al gelezen dat de mensen bijvoorbeeld een afspraak met een kindercardioloog of een kinderkankercentrum hadden met hun kind niet ter plekke konden komen. Ja, dat gaat wel ver al met al. Dus ergens gaat Van der Wal dit schip keren, denk ik. Moet het wel een beetje een andere kant op. Ja, ik zag Mark Saaskamp vooral enorm reageren toen u zei dat die trekkers gewoon verboden zijn op de snelweg. Ja, dan gaat u natuurlijk zeggen, meneer Saaskamp, dat mag wel. Nou, op grond van de wet is het natuurlijk verboden om in normale gevallen met de trekker op de weg te rijden. Dat is een feit. Alleen tijdens de demonstratie mag van een overheid gewoon veel meer coulance worden verwacht. Dat is ook vast de rechtspraak van het Europees Hof. Ja. Daar hebben we ons gewoon aan te houden. Ja. Alleen is het dan dus wel de vraag hoe lang die coulance aanhoudt. Ik vroeg me af, meneer Timmer, ziet u het dan nog gebeuren dat er uiteindelijk, als dit zo doorgaat, dat je dus toch wel een escalatie krijgt? Nou, ik denk dat je dat met alle middelen moet zien te voorkomen. U wilt het niet eens benoemen, want dan denkt u, ja, dan ga ik al die kant op praten. Nou, nee, ik ben nergens bang voor. Maar wat het natuurlijk van belang is, dat dit beleid moet worden uitgevoerd omdat de doelen moeten worden bereikt. Het is vooral aan de politiek om te zorgen dat met alle partijen heel goed wordt gesproken over hoe dit beleid gaat worden uitgevoerd. Ja. Zodat je de angel eruit haalt, perspectief biedt. Ook uiteraard aan de boeren perspectief biedt. Ja. En uiteindelijk is het overigens zo, hè, in deze handhaving is het wel de politie die de langste adem heeft. Dus als de boer met een vierde boete van €400 of meer thuiskomt, zal zijn partner op een gegeven moment ook wel zeggen, ja, vriend, het is wel even genoeg. En s'avonds moet ook het vee weer worden verzorgd en zo. Dus op een gegeven moment haakt men ook weer af. Dus ik denk dat de overheid uiteindelijk de langste adem heeft, maar dat het heel verstandig is als de boeren het niet op de spits drijven. Nee. Als ik het zo hoor, mevrouw Bromet, dan komt het allemaal eigenlijk ook wel weer een beetje vanzelf goed. Ja, nou ja, kijk, ik vind bijvoorbeeld die bezoeken aan een minister thuis, daar vind ik dat je dat niet moet normaliseren. Ik denk ook van hoe vaker het gebeurt, hoe normaler het lijkt. Maar hoe kan je dat dan niet normaliseren? Wat moet er dan concreet gebeuren? Want ze hebben wel het recht om daarbij dat. Ze mogen bij dat huis staan. Ja, op de openbare weg, maar niet op het erf. Dat is onzin. Okay, die claims die moeten echt gebeuren. Nee, dat is ook niet gebeurd. Ze stonden dus op de weg voor het huis. Dus ja, wat wilt u dan concreet doen, mevrouw Bromet, om dat tegen te gaan? Nou ja, misschien is het naïef om te hopen dat ook nog doordringt tot boze demonstranten dat er grenzen zijn aan wat je wel doet en wat je niet doet. Dat de publieke opinie zich ook daartegen keert. Ik weet ook niet of je met wetten moet komen dat het verboden is om op de openbare weg te komen bij politici. Maar het is ook een taak voor de burgemeesters om te zorgen dat onze democratie blijft draaien. Want je wil niet hebben dat mensen onder druk door intimidatie in een democratisch systeem hun mond houden of hun standpunten voor zich houden. Want het is een groot goed. We hebben een mooi systeem. Dat is helder. Hier. Maar ja. Inderdaad, de frustraties nemen wel toe, her en der. Meneer Haaskamp, hoe leeft dat nu eigenlijk? Want u zegt, ja, ik zit hier op het persoonlijke titel. Maar goed, u spreekt natuurlijk iedereen. Ja. Krijgt men ook het gevoel van, nou, misschien moeten we nu maar eens een keer gaan stoppen? Nee, er wordt een voorbeeld genomen aan de Franse praktijk. Hè. De Franse boerenprotesten zijn altijd langdurig geweest en altijd succesvol. En dat is nu ook de redenering. Dus dat kan dan nog wel even doorgaan? Hebben we het over weken of maanden? Ik heb geen flauw idee, want ik ben ook niet bij de organisatie betrokken. Nee, maar u hoort dit wel in de achterban. En het idee van, nou, we moeten misschien toch maar niet die wegen bezetten, dat neemt ook niet af. Voor zover ik weet niet. Nee. Ja, dan denk ik wel, meneer Timmer, dit kan nog wel heel lang doorgaan. Het zou kunnen, maar dat gaan we zien. Maar ik denk dat je dan dus ook gaat zien dat de politie zich gaat prepareren op toch meer voorkomen van die blokkades. We hebben eerder gezien dat Den Haag rond het Binnenhof werd dichtgemetseld met vrachtauto's. Ik denk dat je dat dan meer in het land gaat zien, zodat dit soort dingen ook ontmoedigd worden. En nogmaals, dan zullen er ook massaal nog veel meer boetes uitgeschreven worden. Mensen worden aangehouden, spullen in beslag worden genomen. Uiteindelijk moet er dan ook een rechter aan te pas komen. Ja, ik denk toch dat uiteindelijk dit ook niet de route is. Hè. Je moet het gesprek aan, dat beleid, dat moet langs de een of andere route uitgevoerd. En dat moet je dus doen met elkaar aan de onderhandelingstafel en niet op een snelweg rond een trekker. Nee. Max Haaskamp, niet op de snelweg, maar aan de onderhandelingstafel. Ja, ik ben het er niet mee eens. Het beleid is onrecht. Hè. Het heeft er zit wat groots omheen. Hè. Dat is vandaag ook weer gezegd door premier Rutte. De achterliggende gedachte van dit beleid is niet vermindering van stikstofuitstoot, is niet het goede beheer van natuur. De achterliggende gedachte is, het land moet van de boeren moet worden afgenomen, er moeten huizen worden gebouwd. Nou ja, dat is weer een andere discussie. En het is wel klinkklare onzin, eerlijk gezegd. Ja, nou ja, goed, daar kunnen we ook weer een keer over discussiëren. Maar wat u eigenlijk zegt is, die achterliggende gedachte die volgens veel boeren er dus is, maakt dat ze ook die onderhandelingstafel dus niet aan willen. Ze vertrouwen het niet. Ze hebben verschillende malen deelgenomen aan de onderhandelingen, maar dat heeft niet tot een gewenst effect geleid. En hè, zoals Sita van Kijpema zei, meerdere malen in navolging van Thomas Jefferson, hè, een van de founding fathers van de grootste democratie op aarde. Als onrecht wet wordt, dan wordt verzet een plicht. Oké, dat zijn grote woorden, mevrouw Bromet. Ja, kijk, er is een rechter en die heeft gezegd, het stikstofbeleid van Nederland deugt niet. De natuur wordt niet goed beschermd. De natuur in Nederland is ook in grote nood. Dus er zal iets moeten gebeuren. En dat is niet een politieke keuze, maar dat is gewoon uitvoering van wat een rechterlijke macht heeft gezegd. Nee, dat is, nou, dat is natuurlijk pas een politieke keuze. Die politieke keuze is nagelaten. En toen heeft de rechter daar een streep onder gezet. Ik denk dat het zo ligt. Ja, de rechter heeft dit beleid niet voorgeschreven. De Europese Commissie schrijft het niet voor. De richtlijn schrijft het niet voor. Niemand schrijft dit voor. Het is een politieke keuze. Ik hoor dat er voorlopig nog geen niet onderhandeld gaat worden. Tenminste, ik vrees het. Ik vraag me nog wel even af, meneer Timmer, maakt u zich nou ook zorgen als socioloog hoe zich dit verder ontwikkelt? Of kijkt u vooral met heel veel belangstelling? Ik maak me zorgen over de maatschappelijke escalatie en polarisering in deze. Dus wat dat betreft is er ook helemaal niemand bij gediend dat dit op vechten uiteraard, bij wijze van spreken, op gewapende hand handhaven. Dus dat moet ook een bepaald een doel zijn om na te streven dat het daar niet op uitloopt. Maar ja, dat komt wel van twee kanten. En uiteindelijk kun je niet toestaan dat weken of maanden de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving wordt geblokkeerd door één groepering die zijn wil aan de rest wil opleggen. Dus ja, daar gaat op enig moment gaat het anders keren. Hopelijk komt het goed. Ja, dat is echt het enige wat ik kan zeggen. Hartelijk dank. En voor iedereen dat het dan goed komt. GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet, Max Hazekamp, juridisch adviseur van Farmers Defence Force, en Jaap Timmer, politie-socioloog aan de Vrije Universiteit. Ja, we gaan naar Wimbledon. Marcelle Mesker, doet Botik van de Zandschulp het nog steeds goed tegen Lopez? Ja, het gaat wel iets moeilijker in de derde set. De eerste twee sets won hij tegen de Spanjaard Lopez. Nu leidt hij met 4-3. Nog geen break gevallen, dus daar loert hij wel op. Hij heeft nu twee breakpoints op de service van de 40-jarige Lopez. Ja, het lijkt me dat hij het toch in de drie sets moet gaan afmaken. Hij speelt in ieder geval goed. Hij heeft vanochtend ook met een linkshandige tegenstander ingeslagen. Dat is toch even wennen, want ja, service draait anders weg. En hier is de passing langs. De break is te pakken. 5-3 voor Van de Zandschulp. Dus hij heeft zich goed geprepareerd op het spelen tegen een linkshandige aanvallende speler. Is dus bijna in die tweede ronde. Heeft nu de break te pakken. Leidt in de derde set met 5-3. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Het kweken van embryo's moet mogelijk worden om zo ernstige genetische ziekten te voorkomen. Die aanbeveling doet het Wetenschappelijk Instituut van het CDA vandaag in een rapport waar een paar jaar aan gewerkt is. Bij ons is theoloog André Poortman. Hij is lid van het Wetenschappelijk Instituut en de opsteller van het rapport. Goedenavond, meneer Poortman. Goedenavond. Ja, de vraag is natuurlijk eigenlijk, wat is nou eigenlijk de aanbeveling die u doet? Hè? Want de vraag is eigenlijk, in welke gevallen moet volgens u het kweken van embryo's mogelijk worden? Ja, dat is een vraag. Maar de aanleiding is eigenlijk gewoon dat er ontwikkelingen zijn, medisch-technologische ontwikkelingen, die nu al mogelijk zijn, maar die nog niet in de wet gereguleerd zijn. En die ontwikkelingen hebben we op ons af laten komen en geanalyseerd. Ja, want het CDA hield zich eigenlijk heel lang een beetje op de vlakte op dit punt. En u dacht, ja, we moeten toch ook eens met iets komen. Precies, dus dat viel Kamerleden op die het dossier medische ethiek hadden dat er weinig lag. En dat viel ook mij op als onderzoeker. Er lag al 20 jaar lang is er niks geschreven bij het Wetenschappelijk Instituut. En ook de verkiezingsprogramma's die waarschijnlijk omdat het heel moeilijk ligt. Gevoelig ligt. Dat denk ik, ja. Het CDA is een veel stromenland. Dus wij hebben niet een achterban zoals de ChristenUnie of de SGP of D66... die vaak veel eenduidiger denken over medische, ethische thema's. Ja. Dus dat kan een zekere verlegenheid met zich meebrengen. Ja, dus dat is de hele aanleiding. Nu kom ik dan toch tot mijn vraag. Wat is uiteindelijk, dan gaan we helemaal aan het eind van het rapport, wat is de aanbeveling die u doet? De aanbeveling die wij doen is dat in het oog van zeer ernstige erfelijke afwijkingen die bestaan en de potentie van de technologie, dat de moeite waard is om te onderzoeken, ook als dat ertoe leidt dat embryo's daarvoor gebruikt moeten worden. Oké, mag ik het even wat simpeler samenvatten? U vindt dat in het geval van ernstige ziektes dat je kweken van embryo's moet toestaan om iets aan die ziektes te gaan doen? Precies. Ja? Dat is even het standpunt van het Wetenschappelijk Instituut, dus dat is nog niet het standpunt van de partijen. Nee. Het Wetenschappelijk Instituut doet op eigen initiatief en soms ook op aanvraag van de partijen onderzoek. En dit rapport is duidelijk bedoeld om het gesprek hierover binnen de partijen aan te jagen. En uiteindelijk zal de partijen zelf tot een standpunt moeten komen hierin. En nog even, want het kabinet heeft nu afgesproken in deze regeerperiode helemaal geen stappen te gaan zetten met betrekking tot embryokweek. Dus op korte termijn gaat er nog niks gebeuren op dit dossier. Maar vindt u dan dat het CDA na deze kabinetsperiode hier werk van moet gaan maken? Ja, wat mij betreft wel. Want het is voor ons een lastige keuze om dit toe te staan. Maar het is wel een keuze en overtuiging. Dus wij vinden wel dat de technologie voor mensen die nu aan die ziektes lijden zoveel belovend is. Hè, om gezonde kinderen te krijgen bijvoorbeeld. Dat we hier niet op de achterbank moeten gaan zitten van liberale partijen. Maar hier ook gewoon een duidelijke stem in het debat moeten innemen. Oké, dus u zegt nou, technologisch is er nu zoveel mogelijk. Ik hoor eigenlijk een beetje, technologisch is er zoveel mogelijk. En het doel is zo goed. Dan moeten wij het maar toe gaan staan. Ja, zo zou je het samen kunnen vatten. Maar het is niet een het is ook gewoon zoals je technologie beoordeelt. Hè. Dus het is een afweging van waarde. Je hebt de beschermwaardigheid van het embryo, die staat bij ons hoog. Maar je hebt ook de waarde van de kwaliteit van leven van hele concrete mensen die geboren zijn. Ja. Kinderen die geboren worden. En die waarden een beetje tegen elkaar af. En in dit geval vinden wij dan dat een kind. Wij durven het niet aan ouders te ontzeggen die mogelijk een ziek kind op de wereld kunnen zetten, dat we ze niet deze technologie aan kunnen bieden. Ja, u vindt dit moet kunnen. En u maakt dus een soort onderscheid in de beschermwaardigheid van het leven. En niet een onderscheid. Hè? Dus wij zeggen niet van een embryo is niet beschermwaardig of minder beschermwaardig. Maar het is altijd een afweging van waarde. Bijvoorbeeld in het geval van een moeder die in levensgevaar is en het leven van haar kan gered worden door een abortus. Dan weegt het leven van een moeder zwaarder dan dat van het ongeboren kind. Ja. Maar dat is eigenlijk een heel... Dan is er echt een belangenconflict, hè, op dat moment. Maar in dit geval creëer je een belangenconflict. Want die embryo's die bestaan niet, die worden hier speciaal voor gecreëerd. Zeker. Maar hoe ziet u dan dat belangenconflict? Want de waarde van het kind, of de kwaliteit van het leven van het kind, dat je kunt verbeteren door dat onderzoek te doen en door uiteindelijk die kiembaanmodificatie bijvoorbeeld te ontwikkelen en toe te staan. Ja, die heeft wel degelijk ook wel een waarde in deze afweging. Ja, dus dan zegt u eigenlijk, dan mag je dus die embryo's voor dit doel creëren. En vervolgens zeg je die embryo is minder waard dan dat zieke kind. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, in deze afweging zeker, ja. Ja. U zegt eigenlijk, je moet dat lijden zoveel mogelijk voorkomen. En dan is dit eigenlijk een hele goede weg. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, en dat dacht ik altijd een beetje een houding was die ook wel bij het CDA paste. Lijden is iets wat bij het leven hoort. Ja. Dat willen sommige mensen niet kosten wat kost. Het doel heiligt in die zin niet alle middelen. Soms is er nou eenmaal lijden in het leven. Ja, dat kunnen wij als mensen niet allemaal gaan veranderen. Precies, die houding verbaast me ook wel eens. Want zeker vanuit een christelijk perspectief zou je zeggen, de wereld is goed geschapen, daar is later pas zonde bij gekomen. Dus als theoloog zou ik dan zeggen, van ja, hoort lijden wel bij het leven? En waarom zou je dat dan in stand willen laten? En de andere kant is dat lijden is niet te voorkomen. Dus ook al zou je een genetisch perfect kind op de wereld zetten, dan nog, dat kind kan onder een auto komen. Dat kind kan zakken voor zijn examens. Dat kind kan ziek worden. Ik kan ziek worden. Dus dat leven is fundamenteel niet maakbaar. Maar het lijden dat we kunnen bestrijden en voorkomen, daar moeten we ons voor inspannen. Oké, en welk concreet lijden is het? Om welke groep patiënten gaat het die hiermee geholpen zou zijn? Want het klinkt natuurlijk altijd heel goed, hè? Ja. Lijden. Maar wie? Waar denken we aan? Het zijn kinderen, dus ouders die zeg maar zelf aan een erfelijk overdraagbare ziekte lijden. Ja. Zoals bijvoorbeeld de ziekte van Huntington, die ernstig lijden veroorzaakt. Bepaalde long- en oogziektes, bepaalde erfelijke vormen van borstkanker. Ja. En hoeveel mensen gaat het uiteindelijk om? Dat zou ik niet weten. Nee. Maar dat zijn de mensen die nu ook al in aanmerking komen voor bijvoorbeeld embryoselectie. Ja. Ja, en daar wordt gebruik van gemaakt. Ja. En u zegt ook in de krant vandaag, wij moeten de medische ethiek niet door liberale partijen laten domineren. Ja. Waarom eigenlijk niet? Nou, ik denk dat zij veel meer denken vanuit de technische mogelijkheden en zeggen van, nou ja, wat kan, moet ook kunnen. Of dat moet per definitie onderzocht worden. Ja, maar ik hoor u ook zeggen, er is technisch zoveel mogelijk. Ja. Dan moeten we het ook maar gaan doen. Maar dan gaan we eerst terug naar de waarden. Dus van welke waarden staan er op het spel? En ik geef toe dat als wij embryo's kweken toestaan, dat we daarmee wel raken aan de beschermwaardigheid van het embryo. Die nuanceren wij daarmee niet. Dus dat doet in die zin pijn. Maar nu klinkt het toch een beetje alsof liberale partijen dat allemaal heel makkelijk zouden doen. Maar dat is toch ook niet zo? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar het valt me bijvoorbeeld wel op als je de Goldmorrel leest van CRISPR-Cas, waar we het over hebben met kiembaanmodificatie. Die benoemt bijvoorbeeld het idee dat er morele bezwaren bestaan, maar daar gaat ze vervolgens niet op in haar boek over. En dat vind ik dan typisch voor een wat liberale houding. Okay, dus dan zegt er zijn wel morele bezwaren, maar die... Wat die dan zijn, dat wordt vervolgens niet heel duidelijk. Nee. Maar wat is hier nou christendemocratisch aan? Of kan je ook zeggen, het CDA komt gewoon 30 jaar later dan die liberale partij tot dezelfde conclusie? Nee, dat is niet waar, want deze techniek is nog niet zo oud als 30 jaar. Dus het heeft bij ons al lang stilgelegen. En daardoor lijkt het soms ook wel een stap die we nu zetten. Maar het is gewoon de beoordeling van nieuwe technologie. En dat zal elke partij voor zich moeten doen. Ja, dus u zegt, nu is er een bepaalde technologie, daar moeten we wat over vinden. Maar het hele idee van embryo's en op deze manier... Ja. Heftige ziektes uitbannen, zou je kunnen zeggen. Dat lag er natuurlijk al heel lang. Ja, en dan zegt CDA is gewoon 30 jaar later. Nou ja, belangrijke CDA-ethici hebben altijd al hiervoor gepleit. Bijvoorbeeld Hans Reinders, Gerrit de Kruijf. Ook in de abortusdiscussies hebben belangrijke christendemocraten zich altijd daar wel open in uitgelaten. Ja. Heel even, we hebben een aantal CDA-leden gesproken vandaag. Een van hen, Bart-Jan Heijnen, die zei aan de telefoon, het is toch een beetje alsof de SP gaat pleiten voor verlagen vennootschapsbelasting. Want het grootkapitaal heeft het moeilijk. Of dat GroenLinks gaat pleiten voor minder strenge klimaatdoelen. De boeren zijn al weg bij de partij. En nu gaan ze ook nog... De embryo's ook nog. Ja, gaan ze ook nog deze mensen wegjagen. Ja, dat zou jammer zijn. Ik denk dat ze het rapport moeten lezen en laten zien hoe integer dit tot stand is gekomen. Ja, nee, oké. Dus ze moeten gewoon nog even goed lezen. Zeker. Dank u wel, theoloog André Poortman van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. We gaan op de valreep nog even snel naar Wimbledon. Marcella Mesker, Botik, Van der Zandschulp. Door naar de volgende ronde. Ja, hij is door. Heel goed gespeeld. Makkelijk. Easy peasy, zoals we dat noemen. 6-2, 6-3 en 6-3 tegen de veteraan Feliciano Lopez. Hartelijk dank voor het luisteren. Straks kunststof met niemand minder dan Jelly Brouwer. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1.